wielkie piękno. szeptem o tej porze. A, już to przyjemne. Darek w audycji przed drugą na podstawie Antonego Hopkinsa. To też początek dzisiejszego wielkiego piękna, można stwierdzić, wichry namiętności. Polska 34 lata wstecz. Tilt, tak jak ja kocham cię, no bo przecież już noc zapadła. My wspólnie, akurat nie do rana, lecz do czwartej, to jeszcze mój ulubiony cytat z Hopkinsa. Nie interesują mnie opinie innych ludzi i myśli na mój temat. Jestem, jaki jestem i robię to, co robię. Niczego się nie spodziewam i niczego nie oczekuję. A akceptuję wszystko. To bardzo ułatwia życie. Proszę Państwa, to tę namiętność, o której już wspomniałem, będziemy eksplorować teraz z Trikiem. Grażyna Oczkowska niezmiennie realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Wielkie piękno poleca się w programie trzecim do czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I stand firm for a soil. Little rock and falls. And they jizz, jizz, trust me, you'll be stitzy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense as shit you see. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. Suggest you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come for. So they juice, juice. Dress me up in stitzy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come for. So we juice, juice, dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, the common sense says you wanna see. My brain thinks bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like, bomb-like, bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. Minut po drugiej to takie dźwięki, które moim zdaniem pasują do satynowej pościeli w programie trzecim. Cyki artysta, który między innymi romansował z Björk, to prywatnie, zawodowo napisał dla niej dwa utwory, a ona w dwóch jego zaśpiewała. To teraz rok 2001, album Blowback. Na płycie pojawili się tacy artyści jak Cyndi Lauper, Alanis Morissette, panowie z Red Hot Chili Peppers, a ich do czwartej też dzisiaj na pewno posłuchamy, a także Ed Kowalczyk z grupy Live. To teraz w trójce. Evolution, Revolution, Love. For sex. fun. Black who you done. Top of my earth, deep of my birth. Top of my death, deep of my rest. Top of my chest, deep of my guess. I got the singles, I got the jingles. Bet you ain't stringers. Walking down the road with my liquor and gun. Now that I understand this right, let me take it. From grace, thank God we missed the ground. Run to the Water, czyli grupa Life i głos Eda Kowalczyka, który wcześniej zaprezentował się z Trikiem. No i to zaowocowało przypomnieniem tej grupy. Zespół Life teraz nieco zakurzony, ale mieli te piki popularności, szczególnie w roku 1994, gdy wydali album Troy Cooper. Na nim takie single jak I Alone, Selling the Drama, All Over You oraz właśnie ten, czyli no, mój ulubiony z tej płyty, Lightning Crush. The angel opens her eyes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. Giving light to the unaware. This plastic little pill is just a step amongst the stairs. And I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, w 2001 roku Ed Kowalczyk pojawił się na płycie Trickiego w utworze Evolution, Revolution, Love. Tego już słuchaliśmy. I w tym samym roku zespołem Live wydali piąty album, Rzymska Piątka, tytułem z niego przed momentem Overcome. Melodia, temat jakby znany. Co się teraz może skojarzyć? Otóż fragment płyty Wideoteka. Polska 21 lat temu. Dwa lata po Live. 1.8L. Jak zapomnieć? Ile to Chciałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo. Chcę nie myśleć o tym, już zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległych już. Tak już po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Widzę ciebie przed swoimi oczami. Znowu zasnąć nie mogę, owładnięty marzeniami. Wszystko poświęcam myśli, że byłaś kiedyś blisko. Kiedy czułem ciebie obok, wtedy czułem, że mam wszystko. Tyle zostało po mnie, tylko ty i setki wspomnień. Ile dałbym za to, by móc o tym już zapomnieć. Teraz nie ma nas i nie chcę być tam, gdzie ty jesteś. Znowu staniesz przede mną, zawsze robisz mi to we śnie. Będę patrzył, jak odchodzisz, chociaż chciałbym się odwrócić. Będę myślał, ile dałbym komuś, kto by czas zawrócił, kto by zatrzymał wskazówki tylko na ten jeden moment. W chwili, w której cię poznałem, poszedłbym już w drugą stronę. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo. Chcę nie myśleć o tym, już zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległych już. Tak już po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Na jawie, gdy marzenia się spełniały, wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok. A ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcę zapomnieć. Ja nie mogę, wiem, że błodzę. Są te kiedyś opowiastki. Ja ty i srebrna taca. Kiedyś to nie przerażało, już do tego nie chcę wracać. Aura zepsucia w powietrzu, tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie, zacząć pamięć i te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile, które zwałem złotem, tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było potem. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo. Chcę nie myśleć o tym, już zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległych już. Tak już po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Żona wokół jednej chwili. Kiedyś ta krótka potrafiła czas umilić, teraz stojąc jakby obok, wciąż się przyglądam, już nie cieszy jak kiedyś. Wspominam, myślę, dokąd zdążam. Inne cele w życiu, inne plany i pragnienia. Muszę wszystko pozmieniać, tak jak czas wszystko zmienia. To co było, nie wróci. Wiem, od czasem mam nadzieję, po co mam więc pamiętać. Ktoś by powiedział, stare dzieje, wiem to. Nie mogę zapomnieć, jak było dobrze, wiem to. Skończyło się mój własny pogrzeb, wiem to. I proszę Boga, nigdy więcej niech nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce. Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo. Chcę nie myśleć o tym, już zmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległych już. Tak już po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Jak fale radia,

trzeciej włączone absolutnie nie ma ziewania. Red Hot, czyli Peppers i utwór, który rozpoczyna drugą płytę albumu podwójnego Stadium Arcadium, czyli Declaration Smile, wcześniej Magic z Paktofoniką. To tak sobie pomyślałem, że Red Hot jeszcze z tego czasu Magic, gdy wreszcie osiągnęli globalny sukces komercyjny. Album Blood Sugar Sex Magic, mój ulubiony numer z tego wydawnictwa, dokładnie za 5 minut, I Could Have Lied. Teraz też świetna piosenka z tych czasów, tyle tylko, że na ten krążek się nie załapała, bo stwierdzili, że była zbyt miękka. Za to pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Stożkogłowi, czyli So to Squeeze. Gotta take it slow. must be something in the way I feel. If she don't want me to feel. Still, she bears a cut me. I don't.